یا رسول اللہ مگر جیدہ اب ہے نظر آ یا وداع ماہ رمضان یا رسول اللہ مگر Yeah. گزارا غفلتوں میں سارا جا یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس متوکل تھا. متوکل معنی اللہ تعالی پر توکل کرنے والا. حضرت سیدنا شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ بھائی اور خلیفہ ہیں. 70 برس تک شہر کے اندر رہے. مگر کوئی ظاہری ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود ان کے اہل و عیال اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہے. آپ اپنے پروردگار عز و جل کی یاد میں اس قدر مشغول رہتے کہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ آج کون سا دن ہے اور کون سا مہینہ چل رہا ہے اور سکہ کتنی مالیت کا ہے. ایک بار عید کے روز آپ کے گھر پر مہمان جمع ہو گئے اور اتفاق سے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا. آپ اپنے گھر کے بالا خانے پر تشریف لے آئے اور اللہ عز و جل کی یاد میں مشغول ہو گئے. دل ہی دل میں کہہ رہے تھے یا اللہ آج عید کا دن ہے اور میرے گھر مہمان بھی آئے ہیں. اچانک کہیں سے ایک شخص چھت پر نمودار ہوا اور اس نے کھانوں سے بھرا ہوا ایک خوان پیش کیا اور کہنے لگا اے نجیب الدین تمہارے توکل کی دھوم مدائے اعلیٰ یعنی فرشتوں میں مچی ہوئی ہے اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم ایسے خیال یعنی کھانا طلبی میں مشغول ہو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے یہ خیال نہیں کیا بلکہ اپنے مہمانوں کے باعث اس طرف متوجہ ہو گیا تھا. میٹھے میٹھے سائے بھائیوں حضرت سیدنا نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت بزرگ ہوئے, اس کے باوجود انتہائی منکسر المزاج اور متواضع شخص تھے. آپ کی انکساری کا عالم یہ تھا کہ ایک بار کوئی صاحب دور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور آپ ہی سے پوچھنے لگے کہ کیا نجیب الدین متوکل آپ ہی ہیں, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عذرائے انکساری فرمایا بھائی میں تو نجیب الدین متوکل ہوں, یعنی متوکل نہیں بلکہ متوکل ہوں. متوکل مانے توکل کرنے والا اور متوکل یعنی بہت زیادہ کھانے والا. یہ آپ کی عاجزی تھی. تو میٹھے میٹھے سارے بھائیوں دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے نیک بندوں اور ولیوں کی عید کس قدر سادہ ہوتی ہے. اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے دوستوں کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے. یہ سب اس کے کرم کے کرشمے ہیں. بوقت ضرورت کھانا پانی وغیرہ ضروریات زندگی کا اچانک حاضر ہو جانا یہ بزرگوں سے کرامت کے طور پر وقوع میں آتا ہے. چنانچہ شرح عقائد نصفیہ میں جہاں کرامت کی چند مثالوں کا بیان ہے وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ ضرورت کے وقت کھانے پینے کا خود بخود حاضر ہو جانا بھی کرامت ہی کا ایک شعبہ ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ کہ خدا داد تصرفات و کرامات کا کیا کہنا, یہ تو ایسے مقبولانے بارگاہ خداوندی عز و جل ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پاک سے نکلی بھی بات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات پوری ہو کر رہتی ہیں. جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے. عز و جل. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیو اس حکایت سے ہمیں درس یہ ملا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ عید کو انتہائی سادگی سے منایا کرتے تھے. ان کے نزدیک عید میں عمدہ کھانے یا عمدہ لباس کا اہتمام ضروری نہ ہوتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمدہ لباس پہننا جو شریعت کے مطابق ہو وہ سنت ہے. اگر نہ ہو تو اس کے لیے لوگوں سے سوال کرتے پھرنا یہ تو سنت نہیں. پھر یہ کہ غیر شرعی یعنی کہ فینسی لباس پہننا جو سنت سے متصادم ہو یہ تو سنت نہیں ہے. جیسے آج کل معاذ اللہ طرح طرح کی تراش خراش والے جانداروں کی فوٹوؤں والے لباس لوگ پہنتے ہیں یہ تو کوئی سنت نہیں. اسی طرح معاذ اللہ ان عید کے ایام میں یعنی رمضان المبارک کے ایام میں عید کی تیاری سے یعنی عید رمضان کے شروع سے ہی عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. شاپنگ سینٹرز آباد ہو جاتے ہیں اور عورتیں بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں دن رات. یہاں تک کہ عید کی تیاری میں کانچ کی چوڑیوں کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے اور جگہ جگہ مارکیٹوں میں کانچ کی چوڑیوں کے بستے لگ جاتے ہیں اور بے حیا عورتیں عید کی تیاری کے طور پر اپنا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور وہ غیر مرد اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں پہناتا ہے. معاذ اللہ, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. عورت چوڑی کانچ کی پہنے یہ تو جائز ہے مگر غیر مرد اپنے ہاتھ سے عورت کا ہاتھ پکڑ کے چوڑی پہنائے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اس کی برائی سے کون مطلب انکار کر سکتا ہے کہ پہنانے والے اور پہننے والے کے دل میں اس وقت جو ہلچل مچتی ہوگی اور جن برائی بری خواہشات کا سلسلہ ہوتا ہوگا یہ وہی سمجھ سکتے ہیں. اور بری خواہشات سے آدمی بچ ہی نہیں سکتا کہ ظاہر ہے کہ انگارہ ہاتھ میں لے گا تو ہاتھ تو چلے گا. تو غیر مرد غیر عورت کے ہاتھ کو پکڑے گا دبوچے گا تو یہ ناممکن ہے کہ متحرک یعنی کہ جذبات متحرک نہ ہو. اس کے علاوہ بھی عید کی تیاری کے طور پہ لوگ بہت خرابیاں کرتے ہیں. خصوصاً چاند رات کو تو مارکیٹیں پٹی پڑی ہوتی ہیں عورتوں سے, اتنی چوڑیاں پہنی جاتی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں جنہوں نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی ہے, سچ خوش نصیبی ہے کہ 10 دن اللہ کے گھر میں گزارے بازاروں سے شاپنگ سینٹروں سے بے پردگی بھرے ماحول سے دنیا کے جھنجٹ سے جان چھڑا کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا. اعتکاف کرنا یعنی دھرنا مارنا. تو آپ نے اللہ کے گھر میں دھرنا مار دیا. دھرنا مارنا کسی مطالبے کے طور پہ ہوتا ہے, ویسے نہیں ہوتا. یعنی دھرنا مارے اس کا مطلب ہے کہ جیسے اخباروں میں بھی آتا ہے بعض اوقات کہ فلاں مطالبے کے لیے لوگوں نے گھیراؤ کیا فلاں وزیر کا اور دھرنا مارا یا اسمبلی کے سامنے دھرنا مارا. تو دھرنا کب مارتا ہے؟ جب وہ مطالبہ. تو ہزاروں معتکفین نے مسجدوں میں دھرنا مارا تو ان کا مطالبہ کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے دھرنا مارا اور ان کا مطالبہ, ان کے مطالبہ کئی ہیں. مغفرت کا مطالبہ ہے, ایمان کی حفاظت کا مطالبہ ہے, غم مدینہ کا مطالبہ ہے, رونے والی آنکھوں کا مطالبہ ہے, یاد مصطفیٰ میں تڑپنے والے دل کا مطالبہ ہے, روئے روئے میں عشق رسول رچ بس جائے یہ مطالبہ ہے، خوف خدا مل جائے یہ مطالبہ ہے، نیک بن جائیں یہ مطالبہ ہے، گناہوں کی بیماری سے شفا کلی حاصل ہو جائے یہ مطالبہ ہے۔ کئی مطالبات، مدنی مطالبات لے کر معتکفین نے اللہ کے گھر میں دھرنا مارا، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں، آنے دو یا دمو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ تو اللہ کے گھر میں دھرنا مارا کہ مولا بخشش کروائے بغیر نہیں جائیں گے، ایمان کی حفاظت کی ضمانت کے بغیر یہاں سے نہیں چلیں گے، غم مدینہ دے کر ہی پلٹیں گے۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق کے عشق سے اپنے کاسہ گدائی کو بھر کر ہی یہاں سے نکلیں گے، رونے والی آنکھیں لے کر ہی جائیں گے۔ اے مولا تو تو وہ ہے کہ کسی سائل کو رد ہی نہیں کرتا، تیرا خود ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تو اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، تو ہم نے یہاں اعتکاف کیا ہے، دھرنا مارا ہے کہ انشاءاللہ لے کر ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میٹھے میٹھے سہے بھائیوں، جو اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہو غور سے سن لو، جب 29 رمضان المبارک کو عید الفطر کے چاند کی خبر سنے یا 30 رمضان شریف کا سورج ڈوب جائے تو مسجد سے ایسے نہ دوڑ پڑے کہ جیسے قید سے رہا ہوئے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کی خبر سنتے ہی صدمے سے دل ڈوبنے لگے کہ آہ محترم ماہ ہم سے جدا ہو گیا، خوب رو رو کر ماہ رمضان کو الوداع کریں، گھر دوڑ پڑنا، عمدہ عمدہ غذاؤں کا گھر پہ اہتمام ہونا، پھر شاپنگ سینٹروں میں جانا، خریداریاں کرنا اور بازار کی رونقوں میں گم ہو جانا، یہ آپ کے غم رمضان کو متاثر کر دے گا۔ سچی بات ہے، غم رمضان چاہیے تو دنیا کی رونقوں سے جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا رمضان شریف کا غم تازہ رہے گا۔ اختتام اعتکاف کے وقت خوب رو رو کر اپنی خامیوں اور کوتاہیوں اور مسجد کی بے ادبیوں پر اللہ عز و جل سے معافی طلب کریں، خوب گڑ گڑا کر اپنی اور تمام عالم کے اسلامی بھائی بہنوں کے اعتکاف کی قبولیت اور کل امت کی مغفرت کی دعا مانگیں، آپس میں ایک دوسرے سے حقوق معاف کروائیں، خدام مسجد کو بھی راضی کریں اور انتظامیہ مسجد کا بھی تعاون کے سبب شکریہ ادا کریں۔ رمضان کا غم اگر تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو شب عید الفطر ہو سکے تو عبادت میں گزاریں، ورنہ کم از کم عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کریں تو بحکم حدیث پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کوشش کر کے چاند رات اسی مسجد میں گزارے جہاں اعتکاف کیا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اس بات کو پسند کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ عید الفطر کی رات مسجد ہی میں گزاریں تاکہ وہیں سے ان کے دن یعنی عید کے مبارک روز کی ابتدا ہو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگان دین رحمہم اللہ کہ یہ معمول نقل فرماتے ہیں کہ وہ یعنی بزرگان دین رحمہم اللہ چاند رات کو اپنے گھروں کو نہیں لوٹتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ عید کی نماز ادا نہ کر لیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ چاند کی خبر سنی اور بھاگ کھڑے ہوئے معاذ اللہ، یعنی اس طرح خوشی خوشی بھاگنا، نعوذ باللہ کہیں یہ تو نہیں کہ اعتکاف میں پھنس گئے تھے آ کر اور جان چھوٹی اب خوشی خوشی جا رہے، نہیں بلکہ ایک کاش ایسی حالت ہو جائے کہ قدم بھاری ہو، آنکھوں سے کپ کپ آنسو گرتے ہو اور لوگ گھسیٹ کر نکالے مسجد سے باہر، اور آپ کے لب پر یہ ہو میں چھوڑ کے مسجد کو، میں چھوڑ کے مسجد کو نہیں جاتا، نہیں جاتا، میں خانہ خدا سے نہیں جاتا، نہیں جاتا، مسجد سے نہ نکالو، نہیں جاتا، نہیں جاتا، میں چھوڑ کے مسجد کو نہیں جاتا، نہیں جاتا، روتے روتے برا حال ہو رہا ہو اور لوگ گھسیٹ رہے ہو کہ جلدی گھر چلو، بس تم گھر چلو، اور مسجد چھوڑے نہ چھوٹتی ہو، اللہ اللہ، حدیث پاک میں مضامین موجود ہے کہ مسجد میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں مچھلی، مچھلی پانی میں ہوگی، جیسے پانی میں مچھلی، تو مچھلی پانی میں ہوگی تو پیرے گی، ادھر دوڑے گی، ادھر دوڑے گی، خوش ہوگی، مچھلی کی زندگی کا تعلق پانی سے، پانی کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتی، جی نہیں سکتی، تو یہ مثال دی گئی کہ مسجد میں مومن کی مثال ایسی ہے جیسے پانی میں مچھلی، اور مسجد میں منافق کی مثال ایسی ہے جیسے قفس میں پرندہ، پنجرے میں پرندہ، کہ پرندہ پنجرے میں خوش نہیں رہتا، اس کا جی نہیں لگتا، اسی طرح منافق کا مسجد میں دل نہیں لگتا، بس اس کو بھاگتے ہی مطلب بنتی ہے، بھاگنے کو جی چاہتا ہے، بس کسی طرح میں مسجد سے نکلوں، نماز بھی پڑھی تو بے دلی سے اور سبک رفتاری سے پڑھ کر وہ جلدی بس یوں توں سجدے کر کے بس نکلو نکلو نکلو مسجد سے، دل ہی نہیں لگتا، پھر مسجد کے باہر دوستوں میں کھڑے گپے لگاتا رہے تو پھر گھڑی دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آتی، مسجد میں گھڑی دیکھے جا رہا ہے کہ کتنے منٹ امام صاحب نے لیے، سنتوں میں کتنی دیر لگائی، فاتحہ ثانی میں کتنی دیر لگی، یار ادھر نہیں جاتے، یہ مولانا بہت لمبی کرتا ہے، تراوی میں یہاں بہت دیر ہو جاتی ہے، اپنے فلاں مسجد میں چلتے وہاں تراوی جلدی ختم ہو جائے گی، اب یہ حال، دل نہیں لگتا، ہمارا دل بیمار ہو گیا، فلموں میں دل لگتا ہے، فلم 3 گھنٹے کی ہو تو پلک جھپکائے دیکھنے کے لیے تیار، مگر افسوس اللہ کے گھر میں آدھا گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، افسوس کہ مسلمانوں کا حال بہت برا ہو گیا، بہت ہی برا ہو گیا، اور مسلمان عبادت سے دور، مسجدوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو اے میرے معتکفین بھائیوں، آپ نے تو اللہ کے گھر سے محبت کا ثبوت دیا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، بال بچوں کو چھوڑا، اور دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑا اور اللہ کے گھر سے رشتہ جوڑا، اور یہاں آ کر دھرنا مار کر پڑ گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں پیش کر دی کہ یا اللہ مغفرت کروائے بغیر اب میں نے نہیں جانا، کہ اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے ہیں، تو اے کاش اعتکاف کے اختتام کے وقت ہماری ہچکیاں بندھی ہوئی ہوں، ہمارے دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہوں کہ ہائے وہ ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور رحمتوں کی برستی رہی جھڑی، اور ہم کما حق ہو اس کی برکتیں لوٹنے سے قاصر رہے، افسوس غفلت کی چادر تان کر لمبی نیند سوتے رہے، اے ہائے افسوس ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ریاضت نہیں کی، کوئی تلاوت نہیں کی، افسوس ہم نے ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیا، یہ سوچ سوچ کر کلیجہ ٹکڑے ہو رہا ہو، جگر پھٹ رہا ہو، آنکھیں ابل رہی ہو، آنسو چھلک رہے ہو، روکے نہ رکتے ہو، کاش تو جاتے جاتے ہی کرم ہو جائے، اور پھر پھر کر مسجد کی طرف دیکھتا ہو کہ اللہ تیرا گھر مجھ سے چھوٹ گیا، اب مجھے کب اس طرح 10 دن یک مشت مسجد کے اندر بیٹھنے کی سعادت ملے گی، اگر رمضان کے علاوہ کبھی بیٹھا بھی تو وہ رونقیں، وہ برکتیں، وہ رحمتیں کہاں ملیں گی، دل کیسے خوش ہوگا. لیکن بہرحال رمضان کے بعد بھی مسجد سے دل تو لگانا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں. مسلمان کے لیے تو جائے پناہ مسجد ہی ہے، اللہ کا گھر ہی ہے، جہاں مطلب امن ہے، باقی ہر طرف افراتفری اور بے چینی ہے. تو اس غم کو تازہ رکھنے کے لیے رمضان کی الوداع اور رخصت کے غم کو باقی رکھنے کے لیے یہی صورت ہے کہ جلدی جلدی نہ جائے، بھاری قدم ہو جائے، روتا ہو جائے، تڑپتا ہوا جائے، بلکتا ہوا جائے، دیکھنے والے وہ رحم آئے اس کو کیا ہو گیا. اے کاش جس طرح بزرگان دین کو رمضان سے محبت تھی، اعتکاف سے محبت تھی، مساجد سے محبت تھی، ہمیں بھی نصیب ہو جاتی. اس کا کوئی آدھا ذرہ ہی مل جاتا تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا، ہماری مسکراہٹ ہونٹوں کی چھن جاتی. لیکن ہم نے تو افسوس چاند رات کو باہر نکل کر کہہ کے مارنے، اور اپنے سابقہ دوستوں جو مسجد میں چھوٹ گئے تھے پھر انہی کو اپنانا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ دس روز میں کمایا وہ پھر گنوا بیٹھیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائیوں، فضائے نور برساتی بغارے مسکراتی تھی سما ابھی ہو گیا افسوس ویرا، یا رسول اللہ سما افسوس اب سما اب ہو گیا افسوس ویرا، یا رسول اللہ چل دیے تھے گھر سے جب، کس قدر خوش تھے نکل کر، چل دیے تھے گھر سے جب اب اداسی چھا رہی ہے، سب کے قلب پر اب اداسی چھا رہی ہے، ہائے سب کے قلب پر فکر تھی گھر بار کی نا فکر کا ہم کو مسجدوں میں بیٹھ کر، لطف آتا تھا ہم کو مسجدوں میں بیٹھ کر، دنیا کے جھگڑے پھر کرے لاچار ہیں قابو باجماعت سب نمازے اور تہجد کے مزے باجماعت سب نمازے اور تہجد کے مزے اتنی آسانی سے پھر مل مل جائیں گے کیا جا کے گھر اتنی آسانی سے پھر مل مل جائیں گے کیا جا کے گھر اب اداسی چھا رہی ہے ہاں سب کے قلب پر ہوگا میسر سنتوں کا پھر سفر آہ ہوگا میسر چارا پیارا یہ سما آہ پھر ہوگا میسر آہ کب ہو شاہِ بحر و بر فرما الہی در گزر فرما الہی بحر شاہ بحر بر در گزر بحر و بر بر ناس و شیطان ہر گھڑی گھر وقت غالب ہی رہے باتیں عصیان رکھ دی توڑ کر ہائے کمر عصیان رکھ دی توڑ کر ہائے کمر خوب خدمت سنتوں کی ہم صدا کرتے رہے خوب خدمت سنتوں کی ہم صدا کرتے رہے مدنی ماہ اے خدا ہم سے نہ چھوٹے چھوٹے عمر بھر مدنی ماحول اے خدا ہم سے نہ چھوٹے عمر بھر سنتوں کی تربیت کے واسطے نکلا تھا میں سن کی چادر تان کر ہائے پر سوتا رہا لخت کی چادر تان کر اب اداسی چھا رہی ہے ہائے سب کے قلب پر ہم ہم غریبوں کو مدینے میں بلا لو یا نبی ہو نصیب آقا ہمیں بھی اب مدینے کا سفر ہو نصیب آقا مدینے کا سفر خوب رو خوب تڑک میں غم رمضان میں خوب رو خوب تڑک میں غم رمضان میں یہ غم رمضان نہ چھوٹے یہ غم رمضان نہ چھوٹے یا الہی عمر بھر خوب غم رمضان نہ چھوٹے یہ غم رمضان نہ چھوٹے قلب پر یہ غم رمضان چھوٹے یا الہی سال بھر عید کے دن دو کاشانہ خلافت پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین, آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا روز ہے, خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا, ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید, یعنی اے لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی. آج جس کے نماز اور روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے, مگر جس کے نماز اور روزوں کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو اس کے لیے آج کیسے عید کا دن ہو سکتا ہے؟ آج تو اس کے لیے وعید کا دن ہے. اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آہ, انا دادری امن المقبولین ام من المطرودین, یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا کہ رد کر دیا گیا ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائیوں, دیکھا آپ نے عید کے دن عمر یہ رو رو کر, عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے. فلم بینوں کے حق میں سن لو یہ, عید یوم وعید ہوتی ہے, بے نمازوں کی روزہ خوروں کی کون کہتا ہے عید ہوتی ہے؟ جس کو آقا مدینے بنوائے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. مجھ کو عیدی میں دو وقی آتا, جانے کب میری عید ہوتی ہے. عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس سے قربان عید ہوتی ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہو, اور ساتھ ہی ساتھ مرکز الاولیاء لاہور سرائے عالمگیر جہلم حسن عبدال تاندریاں والا ضلع سردار آباد, جڑا والا ضلع سردار آباد, سمندری ضلع سردار آباد, کامرہ کندن سیال ضیا کوٹ ڈھولن والا بہار مدینہ مرکز الاولیاء لاہور, علاقہ فیضان مدینہ حیدرآباد, اوباڑو سندھ ڈگری ضلع میرپور خاص, کچہ عطار حیدرآباد دہر کی علاقہ قادریہ حیدرآباد, ٹنڈو آدم علاقہ باغ عطار میرپور ماتھیلو, امبرین سکھر اور لاڑکانہ کے متکفین اسلامی بھائیوں اور دیگر وہ اسلامی بھائی جو اجتماع میں شریک ہیں اور ٹیلی فونک بیان سن رہے ہیں اور پال ٹاک کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں, رمضان المبارک کی خوشی اور حقیقت میں عید منانے کا تو اس کا حق ہے کہ جس نے رمضان میں عبادتیں کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بخشا بخشایا فرد خوف خدا سے تھر تھر کانپتا ہے کہ نہ جانے میری رمضان کی عبادتیں مقبول ہوئی یا رد کر دی گئی. کہ عید تو اس کی ہے کہ جو نیکیاں مقبول کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور عمر اس بات کو نہیں جانتا کہ ان کی نیکیوں کا کیا بنا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کے جذبات ہیں، ان کے ساری ہیں، خدا کی قسم یہ قطعی جنتی ہے، ان کے صدقے میں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور بھولے بھالے اسلامی بھائی، غم رمضان کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں، اعتکاف کی لذتوں کو دیر پا بنانا چاہتے ہیں، تو مہربانی کر کے اپنی زبان اور آنکھوں کا کفلے مدینہ لگا کر مسجدوں سے رخصت ہونا۔ اگر آپ نے تڑ پھڑ بولنا شروع کر دیا باہر نکل کر، تو پھر غم رمضان آپ کا نکل جائے گا اور آپ کو پھر شاید میری بات یاد آئے گی کہ یار اپنا دل تو سخت ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا ہو جائے گا۔ ان دوستوں میں جاؤ گے، کہہ کے بلند کریں گے وہ، اور گلے مل کر آپ کو ایک دم دبا کر سینے سے لگا کر اٹھا لیں گے زمین سے، اور کی کر کے ہنسیں گے، غم رمضان رخصت ہو جائے گا شاید۔ غم رمضان باقی رکھنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ کفلے مدینہ ٹائٹ لگا ہوا ہو، صرف ضرورت کی بات کریں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ تو چپ رہنے کی عادت بنانے کے لیے آپ بعضوں کا اچھی اچھی باتیں بھی لکھ لکھ کر کریں، اشارے سے کریں، تاکہ کسی کا چپ رہنے کی عادت تو پڑے۔ جب انشاءاللہ خاموشی پر قدرت حاصل ہو جائے گی تو اچھی اچھی باتیں انشاءاللہ کریں گے، اور اب بھی اچھی اچھی باتیں کرنی ہی بھی ہے، جسے بیان کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، سنتیں بیان کرنی ہے، یہ اشارے سے ممکن نہیں ہے بیان کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو خوش گپیاں جو لگی رہتی ہیں، اس سے کاش ہماری جان چھوٹ جائے، سنجیدگی نصیب ہو جائے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مشتبار مدنی ماحول سے عدم وابستہ رہیے۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔